पहले कहीं देखा है। याद आए कहाँ तो इतना जरूर कीजिएगा। हमरी अटरिया पे आ जा रे सावरिया ना बोल।